2500 zł. Sprawdź na tauron.pl/umówmy się. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia, niedzielę, 18 czerwca, minęła 22. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Sprawa Rzesi Wołyńskiej powinna zostać rozwiązana przed przyjęciem Ukrainy do Unii, mówi wiceszef polskiej dyplomacji. Pokój nie może oznaczać zaakceptowania porozumienia podyktowanego przez Rosję, podkreśla sekretarz generalny NATO. W Krakowie otwarto wioskę olimpijską, w której zamieszkają sportowcy startujący w trzecich igrzyskach europejskich. Sprawa Rzesi Wołyńskiej powinna zostać rozwiązana przed przyjęciem Ukrainy do Unii Europejskiej, mówi wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński. Wiceszef polskiej dyplomacji tak odniósł się do słów szefa ukraińskiego IPN-u Antona Drobowicza, który stwierdził, że Kijów nie pozwoli na ekshumację zabitych podczas Rzezi Wołyńskiej, ponieważ Polska nie odnowiła zdewastowanego pomnika ku czci żołnierzy UPA na Podkarpaciu. Paweł Jabłoński podkreślił, że słowa te są niewłaściwe i szkodzą stosunkom polsko-ukraińskim. Po pierwsze, w ogóle stawianie warunków między partnerami jest niewłaściwe. Po drugie, tutaj nie ma mowy o żadnej symetrii. Ofiary zbrodni zasługują na upamiętnienie, ofiary zbrodni mają prawo do pochówku. My nie chcemy tutaj stawiać komukolwiek warunków, jakichkolwiek, bo ja uważam, że to się da porozumieć, że jest też podejście po stronie ukraińskiej, które to rozumie. No, ale na przykład mi jest trudno sobie wyobrazić, żeby ta sprawa nie została zakończona, rozwiązana przed przyjęciem Ukrainy do Unii Europejskiej. 11 lipca będziemy obchodzić Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczpospolitej Polskiej. W tym roku przypada 80. rocznica tzw. Krwawej Niedzieli. Wszyscy chcemy zakończenia tej wojny, ale aby pokój był trwały, musi być sprawiedliwy, mówi w wywiadzie dla Weltam Sonntag sekretarz generalny NATO. Pokój nie może oznaczać zamrożenia konfliktu i zaakceptowania porozumienia podyktowanego przez Rosję, podkreślił Jens Stoltenberg. Tylko Ukraina może określić warunki, które są do zaakceptowania, stwierdził szef sojuszu. Sekretarz generalny NATO zwrócił uwagę, że sukcesy militarne wzmocnią pozycję negocjacyjną Ukrainy. Im więcej okupowanych terytoriów Ukraina może wyzwolić, tym lepsze karty ma przy stole negocjacyjnym, aby osiągnąć sprawiedliwy i trwały pokój, dodał Jens Stoltenberg. Na Wawelu odprawiono mszę świętą w 74. rocznicę urodzin Lecha Kaczyńskiego. W wawelskiej katedrze modlili się prezes PiS Jarosław Kaczyński oraz inni politycy partii rządzącej, a także Marta Kaczyńska z rodziną. W rocznicę urodził prezydenta Lecha Kaczyńskiego. W audycji Gdzie jest pan Kogito w radiowej jedynce wspominali go współpracownicy. Wicepremier, minister obrony Mariusz Błaszczak przypomniał, że prezydent Kaczyński przestrzegał przed działaniami Kremla. Starania pana prezydenta już jako prezydenta Rzeczypospolitej, te starania, które związane były z zahamowaniem odbudowy imperium przez Putina, przecież przestrzegał prezydent Kaczyński przed tym wszystkim, co się później wydarzyło. W 2008 roku przestrzegał, na Westerplatte w 2009, szczególnie w kontekście dzisiejszym, wojny na Ukrainie, ataku rosyjskiego na Ukrainę. Była szefowa gabinetu prezydenta Lecha Kaczyńskiego Elżbieta Jakubiak podkreślała, że to z jego inicjatywy Polska wybrano na współorganizatora Euro 2012. Polska zdobywa razem z tą Ukrainą największą imprezę europejską przez ostatnie lata. To jest jedyna impreza, która tak naprawdę ma taką oglądalność. I dla niego Euro było też planem politycznym połączenia Polski i Ukrainy. Ukraińcy mieli wtedy wywiesić własne flagi. To nie było oczywiste. Ani w Doniecku, ani w Dniepropetrowsku nikt nie mówił po ukraińsku wtedy. A Lech Kaczyński widział w tym nadzieję. Prezydent Lech Kaczyński urodził się 18 czerwca 1949 roku. Zginął 10 kwietnia 2010 roku w katastrofie samolotu Tu-154M pod Smoleńskiem. W Krakowie otwarto wioskę olimpijską. Przez najbliższe 12 dni będzie w niej mieszkać blisko 4000 sportowców biorących udział w trzecich igrzyskach europejskich. Merem wioski został multimedalista olimpijski Robert Korzeniowski. Sportowcy zajęli 1700 pokoi na terenie miasteczka studenckiego Akademii Górniczo-Hutniczej. Ta wioska jest bardzo duża i bardzo nowoczesna, mimo swojej, jakby nie było, no, dużej historii, no bo tutaj kilkadziesiąt lat już to miasteczko akademickie ma miejsce. Dzisiaj podziwiałem też możliwości, jakie dają tutaj obiekty sportowe, te dodatkowe, treningowe, regularna sala, gdzie trenują koszykarze, mamy tutaj sauny, mamy tutaj kręgielnie. Igrzyska Europejskie rozpoczną się w środę. 7 tysięcy sportowców będzie rywalizować w 29 dyscyplinach. Większość będzie kwalifikacją do przyszłorocznych igrzysk w Paryżu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro przelotny deszcz możliwy w całym kraju. Na północnym wschodzie miejscami burze, lokalnie z gradem. Będzie przeważnie od 23 do 25 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No. Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Sponsorem audycji jest Orlen. Sponsor Teatru Polskiego Radia. Sponsorem festiwalu Dwa Teatry jest PZU. Witamy i zapraszamy do Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej. Niespodzianka tym razem. Scena teatralna Trójki. Oto minął półmetek 22. festiwalu Dwa Teatry w Zamościu. Jutro wieczorem poznamy werdykty dwóch zespołów jurorskich, radiowego i telewizyjnego, bo ważną częścią festiwalu jest konkurs słuchowisk i spektakli. Tymczasem mamy szansę przedstawić fragmenty słuchowisk nominowanych do nagród. Dokonaliśmy oczywiście wyboru spośród 19 słuchowisk, no i spotykamy się pod hasłem Mistrzowie i Uczniowie, Uczniowie i Mistrzowie. Mamy gości. Szkołę Mistrzów reprezentuje reżyser zarówno słuchowisk, jak i spektakli, Anna Wieczór. Witamy panią profesor. Dobry wieczór państwu. Uczniowie, którzy przedstawiają swoje utwory na festiwalu, to Aleksandra Głogowska, absolwentka kursu reżyserii w Szkole Wajdy, prowadzonego wspólnie z Teatrem Polskiego Radia i Instytutem Audiowizualnym FINA. Pani Aleksandra reżyseruje słuchowiska oraz odpowiada za stronę literacką Radia dla Ciebie. Dobry wieczór. Jerzy Machowski, absolwent Krakowskiej Akademii Sztuk Teatralnych, filia we Wrocławiu, reżyser słuchowisk i spektakli. Dobry wieczór. Michał Zdunik, z którym połączymy się za jakiś czas, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Teatralnej w Warszawie, reżyser, ale także twórca muzyki. Proszę państwa, wydaje się, że czas przyspiesza, tak wiele zmienia się wokół nas. Czy dotyczy to także naszych dwóch teatrów? Czy mamy wrażenie, że już wszystko było, że zostało już wszystko powiedziane? Naturalnie zaczyna pani profesor. Dodajmy, że dlatego pani profesor wciąż bardzo młoda osoba, że wykładała w tej szkole. Za moment powiemy, co to było za zjawisko fantastyczne, ale na razie proszę zagajmy to nasze spotkanie. Ja myślę sobie tak, że stale powraca temat, co nowego pojawia się w opowieści, w jaki sposób opowiadamy, jakimi narzędziami nowymi. Oczekujemy ciągle czegoś nowego, gdy tymczasem opowieści pozostają, a to pokolenia się zmieniają. To znaczy, my tak naprawdę opowiadamy te same historie, one nie dlatego są nowe, że wymyślamy coś i odkrywamy zupełnie właśnie na nowo, tylko dlatego, że opowiadamy je kolejnym pokoleniom, kolejnym młodszym od nas i wchodzącym w ten świat. Tak sobie myślę o rewolucjach w sztuce, tak sobie myślę w ogóle o sztuce. No tak, ale mówiąc o tym, że idzie nowe, wciąż idzie nowe, odkąd pamiętamy, to myślimy bardziej może o formach i o technologii, czyli o przemianach cywilizacyjnych. Oczywiście, że tak. Natomiast samo sedno powieści, wydaje mi się, że pozostaje jednak niezmienne. To nam się wydaje, że odkrywamy nowe światy i nowe style, gdy tymczasem ktoś przed nami już opowiadał. Może rzeczywiście dosłownie używając odrobinę innego narzędzia, ale sedno historii, sedno powieści, sens opowieści, to czym ona jest, pozostaje niezmienne. Tak myślę. Bardzo dziękujemy, pani profesor. Będę się tak zwracała do ciebie, Anno, do końca. Czuję się lekko zmieszana, ale proszę. Gdyż bardzo polubiłam nasze hasło mistrzowie i uczniowie, uczniowie i mistrzowie, więc spróbujmy tę grę prowadzić do końca tego wydania sceny teatralnej. Trójki wydania oczywiście specjalnego. Bardzo proszę, pani Aleksandra Głogowska. Pani redaktor powiedziała, że idzie nowe i zawsze idzie nowe. I tak jak myślę o tym nowym, to wydaje mi się, że idziemy do przodu oczywiście, ale kolejne pokolenia nie mają tego, co miały te poprzednie, czyli wyobraźni. I ja tak na to patrzę. Coraz młodsze pokolenia coraz mniej sobie wyobrażają, bo wszystko mają. I jak myślę o słuchowisku, to powtarzam to już któryś raz, ale to jest rola, jaką wybrałam i wydaje mi się, że to jest dobra droga, czyli walki o wyobraźnię człowieka. O to, żeby nie dostawał wszystkiego na tacy, bo nasza wrażliwość kształtuje się właśnie między innymi w drodze naszej wyobraźni, w drodze myślenia o różnych rzeczach, uczuciach, emocjach. I to daje nam słuchowisko, to daje nam opowieść, gdy jesteśmy z nią sam na sam. Dlatego wnętrze człowieka, jego emocje są niezmienne, ale musimy nad nimi pracować. I to daje nam opowieść i słuchowisko jako forma tej opowieści. Dlatego nie szłabym z nowym, tylko pamiętała o tym, co kształtuje każdego człowieka zawsze tak samo. Pani powiedziała, że powtarza, bo już to wielokrotnie mówiła, ale przypomnijmy, że festiwal Dwa Teatry to jest okazja, żeby podsumować to, co już było powiedziane, co zostało zaprezentowane. Inaczej mówiąc, w przypadku Teatru Polskiego Radia i naszych słuchowisk, to, co było w zeszłym roku. Tak więc nie bójmy się powtórzeń, to jedno, i dziękuję za to, że powinniśmy rzeczywiście wykonywać te ćwiczenia, ten trening wyobraźni. Jest taki żart, że organ nieużywany zanika. Tak, ten organ rzeczywiście miałby szansę zaniknąć, gdyby nie, co? Nasz wspaniały Teatr Polskiego Radia. Bardzo proszę, reprezentant, przypomnijmy, innej szkoły, bo nie trenował pan w szkole Wajdy, tylko, że tak powiem, poprzestał na wspaniałej bagatela Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie, ale w chwili we Wrocławiu. W dodatku trenował pan z lalkami, co jest jeszcze większe utrudnienie. Co nie znaczy, że po ukończeniu studiów przestałem się uczyć, bo uczę się wciąż i każda kolejna praca jest wielką nauką. Jest mi bliskie to, co obie panie powiedziały przed chwilą. Ja bym tylko dorzucił, że jeśli chodzi o to nowe, które idzie, to jest to chyba ciekawe bardziej dla nas tak środowiskowo. No, my się interesujemy jakimiś nowinkami, nowymi możliwościami technicznymi, czy nowymi formami, jakie się pojawiają, ale rzeczywiście słuchacz, tak mi się wydaje, oczekuje przede wszystkim ciekawie, mądrze opowiedzianej historii. I to rzeczywiście pozostaje niezmienne. A że w ogóle opowiadanie historii ma w sobie to, że zawsze jest jednak zwrotem ku przeszłości, bo to ona nas konstruuje. I nie wydaje mi się, żeby to, co teraz mówię, było jakąś strasznie konserwatywną deklaracją. To chyba opowiadanie historii po prostu ma w siebie wpisane, że chodzi o przeszłość. Dlatego tak, no, nowe idzie i jesteśmy go bardzo ciekawi i chętnie z nim romansujemy, ale patrzymy i dużo czerpiemy z przeszłości. No, można i przyszłość próbować opowiedzieć. Dokładnie tak pomyślałam sobie, że jednak Anna, też i przyszłość, bo przecież czymże innym jest opowiadanie historii, jak nie tym, żeby powiedzieć na przykład dzieciom: zobacz, tak może się zdarzyć, zobacz, tak jest, zobacz, to cię czeka, zobacz, otwórz oczy i spójrz, czyli wyprzedzić i niejako wprowadzić w sposób albo mniej łagodny, albo bardziej przyjemny, albo wręcz brutalny, bo przecież znamy baśnie braci Grimm i różne inne. No, Anderson bardziej, też nie oczywiście, więc albo brutalnie wręcz wprowadzać w ten świat, to znaczy uczyć, w czym przyszło nam żyć, z kim przyszło nam obcować, ale też pozostawiając właśnie przez to, że to nowe ma szansę użyć innych narzędzi, chociażby w sposobie komunikowania się, że to jest w ich rękach i że dzięki temu, że wiedzą, jak my starsi doświadczamy tego świata, mogą zawsze coś zmienić i to jest wspaniałe. Właśnie temu służą te opowieści. Ale mimo wszystko uważam, że to, co powiedział pan Jerzy, jest bardzo istotne, że Teatr Polskiego Radia jest po stronie tradycji, bo przecież wiemy, co się dzieje w ogóle w teatrze. Mówi się żywego planu. No przede wszystkim jest taka tendencja odwracania się od opowieści, od linearności, od fabuły w ogóle. Wiemy, co mam na myśli, postdramat tak zwany, z tym, że dodajmy, tego typu formy eksperymentalne sprawdzają się tylko w takiej sekcji specjalnej. Teatr Eksperymentalny Polskiego Radia. Bo rzeczywiście zrealizować wiarygodnie, czy jak to nazwać, przekonująco postdramat, jest bardzo trudno. To, co państwo mają na myśli, o czym mówią nade wszystko, jest bardzo trudno tym zainteresować państwa słuchających nas, a przecież to nie tylko dla nas ćwiczymy te formy, tylko właśnie również, a może nade wszystko dla tych, którzy nas słuchają. Tak, bo myślę, że tu poruszamy jakby, zdaje mi się, temat ego autora, ego kogoś, kto tworzy, a mianowicie ten moment doboru formy, sposobu opowiadania jest bardzo wrażliwą, delikatną kwestią, a mianowicie bardzo łatwo jest, myślę, rozpoznać i to w sposób intuicyjny. Widzowie to, czy słuchacze doskonale wyczuwają, to znaczy na ile autentyczny jest dobór formy, dobór środka do prawdziwej motywacji i sensu opowiadania. I właśnie sama forma nie wystarczy, to znaczy forma może być motna, ale jeśli nie jest autentyczna dla danej opowieści, nie jest spójna, widz to automatycznie słuchacz wyczuwa i odwraca się od tej opowieści. Dlatego opowiadania czy w teatrze, czy w teatrze radiowym, powiedziałabym w nowym stylu, w nowej formie, postdramatycznej, mają swój czas i on nie jest za długi. To znaczy powiedzmy sobie, że w ramach naszego życia ta moda przeminęła już pewnie z dwa razy. I jednocześnie szalenie ciekawe jest to obserwować, to znaczy jak my, twórcy, jesteśmy w, powiedziałabym, użyła takiego słowa może nieładnego, w służbie czy w misji czemuś, co jest większe od nas, czemuś, co jest autentyczne, piękne, spójne, dotyczy czegoś, co jest nie naszym narcyzmie, naszym ego, ale czymś, co jest dla kogoś, czymś więcej. To jest bardzo, bardzo łatwo wyczuwalne, często intuicyjnie przez widownię. Dlatego tego rodzaju eksperymentalne formy są właśnie w eksperymentalnych przestrzeniach dosyć małych i mają też odpowiednio, powiedziałabym, mniejsze zainteresowanie, co nie jest złe i to nie jest ocenne, broń Boże, natomiast jest charakterystyczne i bardzo znamienne. Dotyczy każdego eksperymentu. Tak. Eksperyment między innymi polega na tym, że trwa krótko. To znaczy jest wybuch, no i potem wszystko się kończy i wraca do normy. Tak. No, oczywiście troszkę. Ma prawo się nie udać. To jest jeszcze prawo eksperymentu. Ale ja jeszcze pomyślałam o tej misji, o pani której Ola, tak? Wspomniała Ania. Ja zawsze też, myśląc o słuchowiskach czy o teatrze, zawsze widzę tego pojedynczego widza, którego chcę zatrzymać. I myślę o nim w ten sposób, że ja trochę walczę o twoją duszę. Na zasadzie zatrzymaj się i pomyśl o sobie tam w środku. I słuchowisko to daje, ta nasza forma pracy, ta nie pogoń za nowoczesnością czy tym nowym, tylko takie pukanie i prośba zastanów się, bo my nie mamy czasu na refleksję w ciągu tygodnia, prawda? Bo biegniemy, zawsze mamy jakieś sprawy. A ta chęć i taka prośba, żeby zatrzymać się i pomyśleć o sobie, wydaje mi się bardzo ważna w dzisiejszym świecie, bo raptem mówimy, nie wiemy jak nam minął ten miesiąc, bo nie mieliśmy nawet czasu pomyśleć sami ze sobą. A słuchowisko jest taką formą, która daje tę możliwość. Tak, tylko uzupełnię, bo to zabrzmiało może wyłącznie jak żart, a to nie był tylko żart z tym ryzykiem eksperymentu. Ale wydaje mi się, że właśnie fakt, że robimy słuchowiska w publicznych rozgłośniach, to nakłada na nas ten obowiązek, że to właśnie trochę nie ma prawa się nie udać. To ma być te 40 minut, czy 40 kilka minut, które mają się udać. To znaczy, jeżeli słuchacz wykona ten wysiłek, żeby wysiedzieć ten czas przy odbiorniku, czy ze słuchawkami na uszach, to że będzie miał z tego jakąś satysfakcję, że zrozumie tę opowieść, że coś z niej wyciągnie. Stąd myślę, może na ten eksperyment nie ma aż tak dużo miejsca, że te media mają obowiązek docierać do możliwie najszerszego grona odbiorców. Z drugiej strony to nie tylko obowiązek. Ola, Aleksandra Głogowska, przepraszam. Misja. Misja, tak, ale i pasja, ja zawsze dodaję do misji. Patrząc na rynek radiowy, to nie ma innego miejsca, które jest zainteresowane słuchowiskiem, bo 40 minut w radiu to są wieki i nie ma miejsca w innych rozgłośniach na to, żebyśmy dostali te 40 minut na naszą opowieść, historię i emocje, bo po prostu to jest za długo, bo czas tak szybko biegnie do przodu. Festiwal Dwa Teatry. Zamość 2023. Oczywiście wyłączamy z naszej dyskusji cały potężny temat radiobooki, audiobooki. Tak. Bo to jest też oczywiście teatralne, lepiej lub gorzej realizowane, no ale jednak to jest po prostu prezentacja książek, a nie dramaturgia. Tak, ale jest z tego, tak przynajmniej dla mnie, jeden wniosek, a mianowicie, że ta nasza potrzeba bycia w intymności, które następuje w relacji słuchania, jest bardzo silna, bardzo mocna. I właśnie ten rynek, o którym wspomniałaś, Baszko, on jest bardzo mocny w tej chwili. I ja mam z tego wielką radość i czerpię wielką nadzieję, a mianowicie, że my jako ludzie naprawdę potrzebujemy tego rodzaju relacji i intymności. I potrzebujemy i potrafimy słuchać. Bez tego na pewno ten produkt, brzydko powiem, jakimi są właśnie chociażby audiobooki, nie sprzedałby się, więc jest to bardzo dobra wiadomość o naszej kondycji ludzkiej, naszych potrzebach do, jak to nazwałam, intymności w słuchaniu i to jest dobre. Ale tak naprawdę pani Aleksandra, ta intymność w słuchaniu została zauważona dopiero w momencie kryzysu, czyli pandemii. Że wtedy zauważyliśmy, że będąc sami w domu, zamknięci, mamy czas i potrzebę słuchania, myślenia. No i to jest plus tej pandemii, która już się skończyła, że... Tak, to na pewno. Prawda? Że raptem umieliśmy się zatrzymać, bo musieliśmy. Mm-hmm. Dzięki temu otworzyły się jakieś rejony w naszej głowie, o których nie myśleliśmy wcześniej. No my uruchomiliśmy nasze, czy udostępniliśmy potężne archiwum Teatru Polskiego Radia. Gdyby nie wspomniane przykre wydarzenie, to prawdopodobnie nie powtarzalibyśmy takiej liczby słuchowisk realizowanych przez lata, kilkadziesiąt lat. I to jest, tak się mówi, jest szczęście w nieszczęściu. Więc mieliśmy takie właśnie szczęście. Proszę Państwa, mistrzowie, uczniowie, uczniowie i mistrzowie, takie jest hasło i to jest specjalne wydanie sceny teatralnej Trójki. Będą przykłady. Króciuteńkie, maleńkie, no bo dzisiaj oczywiście na więcej pozwolić sobie nie możemy. Prosiłabym, by Państwo po prezentacji każdego z przykładów taką krótką też, niestety krótką, wizytówkę zaprezentowali, czyli komentarz do tego, co usłyszymy. Bardzo proszę, przykład płynący z góry. Oto mistrzowskie słuchowisko z Radia Kraków. Pani profesor, to może tytuł poproszę? Wanda, na podstawie opery pod tym samym tytułem Joanny Wnuk Nazarowej, oczywiście Misterium Cypriana Kamila Norwida. Słuchamy, to będzie coś bardzo niezwykłego, fragment. Niemcy! Zaczekaj! W ranę świeżą patrzący, w czerwoną ranę sępie, jeśli trza korony, to pójdziesz w pław, psie rudy, pójdziesz za koroną. Królowa, gdzie jest? Nie jest. Chłopy, w inne strony. Na świat, na Rzym, gdzie szaleć jeszcze czas i luźno, a miłość! Nie jest jednym bezsilnym. Wydarzenie operowe, które zainspirowało panią reżyser Annę Wieczór, Radio Kraków, pan Wojciech Gruszka, fenomenalny reżyser dźwięku. Krótki komentarz jeszcze. To był właśnie eksperyment a propos naszej wcześniejszej rozmowy, a mianowicie karkołomne zadanie, do którego zaprosił mnie dyrektor Polskiego Wydawnictwa Muzycznego, a mianowicie zaprosił mnie mówiąc, że jest wspaniała opera, i może warto by było zrealizować z niej słuchowisko. Więc punktem wyjścia była opera Joanny Wnuk Nazarowej. Pomyślałam oczywiście, że jeśli to ma być słuchowisko, to tekst Norwida chciałabym, żeby był przywrócony i zagrany przez aktorów, wspaniałych aktorów krakowskich Teatru Słowackiego. Usłyszeli Państwo przed chwilą Radka Krzyżowskiego w roli Rydygiera, Agnieszka Kościelniak w roli Wandy. Wspaniała grupa aktorów. Jeszcze głos był jeden, nie wydaje mi się. Jerzego Trebi. Oczywiście i wspaniały, genialny Jerzy Trela. Tak, to słuchowisko było, mam nadzieję, udanym eksperymentem, tak też to czuję, dlatego że otwartość kompozytorki na to, aby mogła zaingerować w gotowe, bardzo spójne i wspaniale przemyślane dzieło i wykorzystać fragmenty, które mnie wydawały się inaczej układać w całej dramaturgii, jak kiedy sięgnęłam do właśnie tekstu oryginalnego. Połączenie arii, połączenie głosów śpiewaków, chóru olbrzymiego, który został nagrany właśnie w tym prawykonaniu na Wawelu. Te dźwięki, ta orkiestra została użyta do tego, aby stworzyć nową formę, nowe dzieło właśnie w postaci słuchowiska opartego na operze. A tymczasem jurorzy głowią się, jaką decyzję podjąć, bo dostali 19 świetnych słuchowisk. No współczuję i naprawdę całe szczęście. Nie zaproszono mnie do grona jurorów. Proszę Państwa, mistrzowie i uczniowie na dwóch teatrach. To naturalnie pewna figura stylistyczna, bo uczniowie są absolwentami, mają spory już dorobek, a z kolei mistrzowie, no nie wszyscy są staruszkami z długimi brodami. Proszę spojrzeć na panią Annę. Ale jest pretekst, by właśnie młodszym, troszkę młodszym od nas dać głos, by posłuchać nie tylko ich prac, tylko właśnie z nimi porozmawiać. Na to nie zawsze jest czas, skoro była o tym mowa. No ale też jest okazja, żeby opowiedzieć o tym fenomenie, jakim była nasza szkoła Wajdy, to znaczy jakim był kurs reżyserii radiowej Wajda School. To teraz uśmiechająca się łagodnie pani Aleksandra Głogowska zapewne pamięta tę historię. Był rok 2019 i chciałabym usłyszeć, co dyrektor Kukuła powiedział, jak zadzwonił do Ani Wieczór i powiedział, że będzie taki kurs. Pamiętasz, Aniu? Pamiętam, powiedziałam, że to wspaniały, genialny pomysł i że to jest bardzo potrzebne i pomyślałam o tym, zresztą to naprawdę myślę, że tu trzeba podkreślić, że pomysł i myślenie o przyszłości teatru radiowego właśnie chociażby w zorganizowaniu takiego kursu dla już doświadczonych, jeśli chodzi o wykształcenie wiek i jakieś swoje pasje ludzi, zaproszeni właśnie do tej szkoły, było po prostu tak naprawdę myśleniem o przyszłości teatru radiowego. To zupełnie nowe wrażliwości, nowe wyobraźnie. Myślę, że to wielkie szczęście zadziało się dla teatru radiowego. I trwało to zaledwie kilka miesięcy, tak? Tak, to było pół roku, od września do grudnia. To było pół roku, gdzie nie było dnia ani nocy tak naprawdę, bo pamiętam, że jak się spotykaliśmy, to pan dyrektor Kukuła lubi bardzo rano wstawać, więc my też polubiliśmy ranne wstawania. Zaczynaliśmy o 8 w piątek i kończyliśmy w niedzielę o 22 nasze zajęcia, tak tydzień w tydzień. Ale nie to było ważne, nie ten czas, tylko ludzie, których tam spotkaliśmy, bo proszę sobie wyobrazić, że na rozmowy kwalifikacyjne przyszło 400 osób, a było nas tylko 10. Pamiętam, jak dyrektor Kukuła mówił, że był sam zdziwiony zainteresowaniem. No właśnie, niesamowite. To był pierwszy kurs reżyserii radiowej i on był zdziwiony i szkoła Wajdy, która to organizowała. Pan dyrektor wybrał 10 osób i te 10 osób ten kurs skończyło i obroniło swoje prace. I tak naprawdę każdy z nas cały czas robi słuchowiska, czy to w Teatrze Polskiego Radia, czy w innych rozgłośniach. Ale tak jak wspomniałam, najważniejsze w tym naszym spotkaniu było spotkanie siebie i spotkanie innych ludzi. Siebie przede wszystkim dlatego, że my cały czas jesteśmy grupą, która się wspiera, pomaga, krytykuje. Tak, my to wiemy. Tak. Bardzo doceniamy. To fantastyczne. I to tak naprawdę dobrze ta krytyka na nas wpływa, bo wiemy, że jesteśmy przyjaciółmi. Nikt nikomu nie zazdrości, co wcale nie jest takie częste w dzisiejszym świecie. Nic się nie stało z naszą klasą po prostu w tym przypadku. Tak, a drugie spotkanie to spotkanie z profesorami, których pan dyrektor Kukuła dobrał w taki sposób na początku dla nas czasem zadziwiający, ale potem okazało się, że wszystko było przemyślane. Ania Wieczór miała z nami zajęcia pracy reżysera nad sobą. Tak nazywały się te spotkania, które zwykle miały trwać 2 godziny, trwały 3, czasem nawet chyba 4. Były łzy, ponieważ to były zajęcia, które dotykały naszego wnętrza przede wszystkim i kształtowały to, co powinno się przede wszystkim kształtować u reżysera, czyli wrażliwość, dzięki której my możemy opowiadać innym historię. Nie to, Aniu, że jestem taka miła, ale naprawdę to były jedne z ważniejszych zajęć, które ja odbyłam na tym kursie i uważam, że bardzo dużo mi dały, ale oczywiście prowadzącym cały nasz kurs był dyrektor Kukuła, opiekunem całej tej sytuacji, którą sam stworzył. i człowiekiem, który umiał skrytykować, ale umiał też pochwalić, a jak wiadomo, on bardzo rzadko chwali. Tym bardziej było to dla nas ważne i pozwolił nam rozwinąć skrzydła, dając te korzenie. Bo gdybyśmy nie dostali tych korzeni, gdyby nas nie podlał na początku, zaczynaliśmy pierwsze nasze zajęcia, to była wielka improwizacja. Dał nam wielką improwizację, dwóch aktorów, pamiętam, przyszedł Krzysiu Szczepaniak z Teatru Dramatycznego. Pamiętam, kto reżyserował na pierwszych zajęciach. Był to Alek Pietrzak, który już był wtedy młodym, już po debiucie reżyserem filmowym. I Anna Skuratowicz, która pracowała w Teatrze Polskim. I oni dostali wielką improwizację z Krzysiem Szczepaniakiem. I pamiętam, jakie były łzy i krew tam. To 4 godziny naprawdę ciężkiej pracy, po której nie wiedzieliśmy, jak się nazywamy. A dyrektor mi, ale od czego chcieliście zacząć? No wiadomo, że od Mickiewicza. No i to była ta głęboka woda, dzięki której, myślę, cały czas pływamy. 22. Festiwal Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej. Dwa teatry. Zamość 2023. Proszę Państwa, pani Aleksandra podpowiedziała nam, nazwała drugi z organów, który trzeba pielęgnować, żeby nie zaniknął. Właśnie wrażliwość, czyli mamy 2W już, wyobraźnia i wrażliwość. To może tyle na razie o Szkole Wajdy i kontynuujemy prezentację maleńkich fragmentów słuchowisk, które biorą udział w konkursie. Celowo używam czasu teraźniejszego, ponieważ nie temu służy nasze spotkanie, by podsumowywać to, co realnie wydarzyło się godzina po godzinie, tylko żeby zorientować się w tej całości, w tym pejzażu zamojskim na festiwalu Dwa Teatry, który między innymi właśnie tworzą, tak jak powiedziałam, różne pokolenia. Mistrzowie i uczniowie, uczniowie i mistrzowie. Bardzo proszę, to może teraz, by tak rzec, pokłosie nie tego, czego dowiedzieli się Państwo reżyserzy Szkoły Wajdy, tylko tego, czego dowiedział się pan Jerzy Machowski w Akademii Sztuk Teatralnych, filia we Wrocławiu. Choć muszę przyznać, że kiedy ja tam studiowałem, to nie było jeszcze zajęć dla reżyserów z pracy z mikrofonem, a więc moja nauka, jeżeli wtedy jakoś dotykała teatru radiowego, to o tyle, o ile sam tego teatru słuchałem, o ile rozmawiałem z profesorami czy starszymi kolegami, którzy się tym zajmują, więc tylko tak dorzucam, że zajęć jako takich z tego nie miałem. Czyli pan trenował tę wrażliwość wyobraźni? No oczywiście pod czujnymi, pod wieloma parami oczu, ale jak chodzi o takie rzemiosło radiowe, no to tu byłem od razu na głębokiej wodzie, kiedy pan dyrektor Kukuła pozwolił mi kilka lat temu wstąpić do Teatru Polskiego Radia i coś zrobić. Panie dyrektorze, pan wie, jak bardzo, bardzo cenią tutaj młodzi państwo, ale również mistrzowie. Anna Wieczór kiwa głową. Tak. Janusz Kukuła rzeczywiście daje państwu szansę i to jest coś, co może w tym świecie się nie powtarza. Tak często nie zdarza, o tak bym powiedziała, bo różnie przecież bywa. To prosimy, Mesjasz Bruno Schulz. Z ogromną przyjemnością wymieniam ten tytuł. Byliśmy pierwsi, ryzykowaliśmy bardzo, proponując Tomaszowi Mannowi. Mojemu profesorowi zresztą. Właśnie. Adaptację tego długiego i bardzo trudnego dramatu Małgorzaty Sikorskiej-Miszczuk. Fragment Mesjasz Bruno Schulz i później komentarz. Teraz, po kilkudziesięciu latach od wojny, usiłujemy opowiedzieć o tym, jak powieść Mesjasz Brunona Schulza, powieść, która być może nigdy nie powstała, lub jeśli powstała, to zaginęła, bezpowrotnie lub nie. W każdym razie ta powieść, zagadka wywołała tyle różnych zdarzeń swoim nieistnieniem, że warta jest poszukiwań. Chciałabym przerzucić pomost pomiędzy przeszłością a teraźniejszością. Co by to miało być? Miejsce? Osoba? Co dziś mamy ze sobą wspólnego? Jestem Schulz! Bruno Schulz! Pamiętasz mnie? Boże, nie porzucaj mnie teraz, bo patrzę w oczy bestii. Trwa śmiertelny bój. Moja ręka uniesiona. Nie wiadomo, do ciosu czy obrony. Piszę powieść tą uniesioną ręką. Piszę Mesjasza. Bestia rozwarła paszczę. Jest głodna. Głodna, głodna. Świat to dla niej za mało. Pozwól mi skończyć powieść. Zatrzymaj czas. Zrób to dla mnie. Zanim bestia zaryczy, niech zawiśnie nad nami chmura. Pod chmurą ptak, pod ptakiem pszczoła. Czas stanie. Zgadzasz się? Boże. Bardzo lubię tę modlitwę Bruna Schulza, proszącego o to, by móc napisać, dokończyć powieść pod tytułem Mesjasz. Musimy przyspieszyć, tak, patrzę tak, na zegar. Słyszeliśmy Bruna Schulza, który prosi Boga o zatrzymanie czasu. Bruno Schulz, który stoi naprzeciwko SS-mana celującego w niego i wie, że zaraz zginie. Chciałby tę chwilę zatrzymać, by jeszcze móc dokończyć swoje opus magnum, czyli powieść Mesjasz, legendę polskiej literatury, którą wszyscy chcielibyśmy przeczytać, a nie wiemy, czy w ogóle kiedyś istniała. Tak, poszukiwanie Mesjasza wciąż trwa, czekanie na Mesjasza, co brzmi dwuznacznie, no ale bardzo a propos, nie dodaliśmy, że to jest słuchowisko Radia Białystok. Zgadza się. Mieliśmy Radio Kraków, Radio Białystok. No i teraz już mamy połączenie, jeżeli Państwo pozwolą, mamy połączenie z panem Michałem Zdunikiem. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Mieliśmy już przyjemność pana zaprezentować. Pytanie, które dotyczyło pozostałych gości. No właśnie, jak pan widzi przyszłość Teatru Polskiego Radia? Dodam, zadaję to pytanie człowiekowi, którego poznaliśmy w sekcji Scena eksperymentalna Teatru Polskiego Radia. Ja przyszłość Teatru Polskiego Radia widzę bardzo dobrze. Wydaje mi się, że to jest medium, które ma przyszłość, że teraz coraz więcej słuchamy świadomie. Te formy audio też się przebijają w taki komercyjny rynek. No więc wydaje mi się, że ta przyszłość jest bardzo dobra, że ja bym się w ogóle nie bał o przyszłość Teatru Polskiego Radia. To jest dlatego, że to jest jedno z takich niewielu miejsc, które jest otwarte na słowo, otwarte jest na jakieś spokojne myślenie słowem i poezją. Więc wydaje mi się, że Teatr Polskiego Radia przetrwa wszystkie zawirowania, przetrwa to, że jest coraz więcej form multimedialnych i nie ma się o co bać. Tego pan może nie słyszał, natomiast pan Jerzy Machowski wcześniej był przez nas traktowany jako specjalista w dziedzinie realizacji klasyki. Z kolei pan przez nas był traktowany jako specjalista w dziedzinie eksperymentu. Tymczasem w przypadku pana Jerzego dostaliśmy zrealizowany z dużym rozmachem dramat współczesny, nie żadną klasykę, a w pana przypadku no jak najbardziej osadzone w tej ziemi, nawet w przeszłości powiedziałabym, słuchowisko pod tytułem Praski Rejtan. Wydaje mi się, że to jest słuchowisko oczywiście osadzone w przeszłości i to jest gdzieś taka formuła znacznie bardziej tradycyjnego teatru radiowego. Ale mi się też wydaje, że to, co to lubię w tym słuchowisku, lubię w tym tekście, że on gdzieś jednocześnie opowiada o współczesności, że my chcieliśmy przez ten tekst, przez perypetie młodych ludzi 70 lat temu, przez ich wybory moralne pokazać to, jak takie wybory podejmuje się dzisiaj. I to też było dla mnie bardzo ważne. Więc chyba ta tradycyjność tutaj działa gdzieś na korzyść, tak mi się wydaje, że warto czasem też wierzyć w siłę opowieści, w siłę tradycyjnie opowiadanego teatru. Przedstawimy maleńki fragment. Dodamy tylko, że Praski Rejtan to słuchowisko zgłoszone przez Teatr Polskiego Radia. Bo, tak, przypominamy, każdy z programów, który ma swoją scenę, mógł zgłosić swoje słuchowisko. Teatr Polskiego Radia zgłosił dwa słuchowiska. Bardzo dziękujemy. Oto Praski Rejtan w reżyserii pana Michała Zdunika. No i do jutra. Zobaczymy, co się będzie działo na gali. Pozdrawiamy. Dziękuję bardzo. Do widzenia. To było w sierpniu 1946, kiedy czerwona bojówka rozwaliła poświęcenie sztandaru PSL w Płocku. Nas zawieźli do tego Płocka ciężarówką jako sumiennych ludowców. A rok wcześniej, to był czerwiec 45, staliśmy z mamą przy Wileńskiej. Gapiliśmy się na limuzynę jadącą do budynku kolei. Przyszły tłumy. A ten Mikołajczyk to kto taki właściwie? No dawny polski premier z chłopu. Mamo, wraca Polskę ratować. Szczegółów mamie nie zapodam, ale się dowiem. Koledzy mnie opowiedzą, ci z batalionu Zośka i inni. Wszyscy o nim gadają. Jak wiem, cię odkarmiła, po obozie. Z patyczka takiego, a ty znowu biegasz. Ja mam 22 lata, a mama do mnie jak do szczawika. 45 kilo ważyłeś. A teraz biegasz po nieszczęście swoje. Z harcerstwa wyniosłem, żeby biegać. Aha. No, ale flaszka od grubego Jacka ze Stalowej to już nie z harcerstwa przyniosłaś. Mama się nie gniewa. Od września do szkoły dla dorosłych idę. To poszaleć trochę mogę. No. Trzech synów miałam i jeden mi został. Henryś zginął jak bohater. A Romek kiedyś wróci z zachodu. A ja tak głupio przez Szwabu w łapance złapamy. A ja ci mówiłam o tej kobiecie, co łazi ciągle koło dworca Wileńskiego. Trzech synów straciła. I powtarza ciągle na Berlin. No bo ostatni był tego Berlinga. No, ale mszę we Florianie odprawili jak trzeba. Jak ten Niemiec mnie dorwał w 43, to go to tak rajcowało. Czułem to, jak mnie po płaszczu macał. Pewnie wieczorem opowiedział swojej frau, że mnie ucapił. A co to znaczy, żeś się teraz ujawnił? No poszłem ze Staszkiem i Wojtkiem, z Ośkowcami. Oni pamiętają Hektora, Henia. Znaczy, poszedłem do urzędu. Ale ja myślę, że oni broni całej nie zdali. Może się kiedyś przyda. O, Lek! Dziękujemy. To właśnie praski rejtan i fragment słuchowiska pana Michała Zdunika, z którym już musieliśmy się rozłączyć. Spieszymy się bardzo, bo oto przed nami jeszcze prezentacja też fragmentów i proponowałabym aż dwóch słuchowisk zgłoszonych przez panią Aleksandrę Głogowską. Radio dla ciebie. Mówimy oczywiście o tej sekcji dla dorosłych, bo wiemy, że również państwo zgłosili swoje słuchowiska dla młodszego słuchacza. Dlaczego aż dwa? Ponieważ najdłuższe. Nigdy chyba festiwal tak długich słuchowisk. To nie moja wina. To do autorów. Fantastycznie. Proszę dzwonić do Mickiewicza. Ale też możemy do pani Grażyny Bacewicz. Tak jest. To może zacznijmy od prezentacji tych dwóch fragmentów i później już tradycyjnie poprosimy o komentarz. Oto ballady i romanse. Jedzą, piją, lulki palą, tańce, hulanka, swawola, ledwie karczmy nie rozwalą. Ha, ha, ha, hi, hi, hi, hejże, hula! Twardowski siadł w końcu stoła, podparł się w bok jak basza. Hulaj, dusza, hulaj! Woła, śmieszy, tumani, przestrasza. Teatr Radia dla ciebie. Grażyna Bacewicz. Sidła. Pije się pan kawy? Czy słyszała pani pytanie? Proszę odpowiedzieć. Oczywiście, że słyszałam pytanie. Jakże mogłabym nie słyszeć? A więc? W tym pokoju nikt nie mieszka. No, to teraz obejrzymy sobie pokój. Czy telewizja? Czy posiada pan nakaz? Nie, to nie rewizja. Pokażę pani ten pokój dobrowolnie. Nie, panie inspektorze, nie pokażę. Dla zasady nie pokażę. A czy także dla zasady nie powie mi pani? No proszę. Drzwi otworzyły się same. No i na cóż to wszystko, panie inspektorze? Te drzwi często się otwierają. No to tak, dwa fragmenty bardzo króciutkie, bardzo długich, fantastycznych słuchowisk, które powstały w Teatrze Polskiego Radia, ale dla radia, dla ciebie pani Aleksandra Głogowska, która reprezentuje tutaj obok pani Anny Wieczór zakończony już kurs reżyserii w Szkole Wajd. Sidła to jedyna powieść, którą napisała Grażyna Bacewicz, wybitna kompozytorka i skrzypaczka. Czytając tę książkę, pomyślałam, że to jest idealna opowieść, żeby troszkę się zamyślić, ale tak z dreszczykiem zastanowić, jak zabić, żeby nie było wiadomo, jak zabić. Pomyślałam, że to jest typowa Agatha Christie i skarb, który trzeba pokazać. I było też idealne połączenie, ponieważ Grażyna Bacewicz jest autorką muzyki do tego słuchowiska. W słuchowisku słyszą Państwo Bacewicz w różnych momentach jej twórczej pracy. Widać, jak jej muzyka się zmienia, jak idealnie pasuje do tego słuchowiska. To jest opowieść o francuskim detektywie, który w Ameryce rozwiązuje sprawę starszej pani i starszego pana, którzy na pierwszy rzut oka nic złego w życiu zrobić nie mogli. Jest to opowieść, którą ja podzieliłam na 5 fragmentów. W ostatnim dowiadujemy się, kto zabił. Trzyma do końca w napięciu. Tym inspektorem jest Bartłomiej Topa. A narratorem, którego prowadzi, jest Mirosław Baka. I chcąc Państwa namówić na to słuchowisko, jeżeli gdzieś się znajdziecie, chciałam powiedzieć, że byłam tak zmotywowana, że Mirosław Baka ma Państwa prowadzić za rękę, że pojechałam do Gdańska, nagrałam go tam, bo on powiedział, nie przyjadę do Warszawy, no nie mam czasu, znamy nagrywam. Powiedziałam, dobrze, to ja przyjadę do pana. Przyjechałam do niego, nagraliśmy to. I uważam, że to była najlepsza decyzja i też taki moment, który mi uświadomił to, co mówiła Ania, że jeżeli masz cel, to masz go po prostu zrealizować. Jeżeli moim celem był Mirosław Baka, który ma mnie prowadzić za rękę, to ja go po prostu złapię. Więc go złapałam i myślę, że to najlepsza reklama tego słuchowiska, że poświęciłam dużo czasu, krwi i wyszło, wydaje mi się, bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o ballady i romansa... Ale jeszcze nie powiedzieliśmy o Elizie, przepraszam bardzo, to nie jest pani Eliza, ale bardzo podobna do pani Elizy od pana Sumka, czyli... Marta Lipińska. Tak jest. Jest tą niewinną panią, która bardzo pięknie kłamie. Sama Marta Lipińska mówi, dobrze kłamałam, prawda? Tak. Więc kłamała wspaniale. Koniec końców nie dała rady Bartłomiejowi Topie. A starszym panem, który też jest ideałem przez 4 odcinki, jest pan Krzysztof Kumor, za co bardzo mu dziękuję, bo wiem, że to był trudny czas dla niego, ale jednak się udało. Marzymy o tym, żebyśmy mogli realizować całą serię słuchowisk w starym, dobrym stylu Agaty Christie z myszką, tak jak w Teatrzyku Zielone Oko, czy w Kobrze, tak, jeżeli chodzi o TV. To jest typowa Kobra. Ballady i romanse. Ja uważam, że ballady i romanse są bardzo niedoceniane w Polsce. Zupełnie pomijane, patrzy się na nie przez pryzmat tylko i wyłącznie szkoły i lektury. Natomiast każda ballada i każdy romans jest osobną, dramatyczną i dramaturgiczną historią, którą trzeba opowiedzieć. I taki był mój pomysł na ballady. Każda ballada została podzielona tak, jakby była tekstem dramatycznym. Każda postać ma inny głos. Zagrało 12 aktorów, kontratenor w Liliach, który jest tym zabitym mężem. I w ostatniej balladzie śpiewa Krzysztof Cugowski. Chciałam w ten sposób pokazać różnorodność melodyczną, jaka też jest w balladach. Muzykę napisała Maria Pomianowska, co wzmacnia tę ludowość myśli Mickiewicza. Wydaje mi się, że połączenie tych trzech dróg, którymi szłam, dało balladom właśnie tę siłę, którą została im odebrana przez szkołę. No troszkę zgadzamy się, ponieważ nie tak, zawsze, tak nie myślę, zawsze tak myślę. Lektury są, że tak powiem, przyjazne uczniowi i jego wyobraźni i wrażliwości, skoro była mowa o tych dwóch punktach. Tak, i wydaje mi się, że dobrym jakby miernikiem tego są prośby szkół, które dowiedziały się o tym, że wydaliśmy to na płycie i piszą do nas maile z prośbą o przesłanie właśnie tych ballad, bo to pomaga w lekcjach polskiego. Mimo że rok romantyzmu polskiego już minął, a przypominamy, że na festiwalu podsumowujemy ten właśnie rok zarazem, czyli oczywiście tego romantyzmu sporo jest na tym festiwalu. Tutaj spoglądam na pana Jerzego, bo proszę państwa, mamy naprawdę kilka minut, a mamy bardzo ważny temat, konkurs telewizyjny. Reprezentantów gościmy, bo oto zarówno pani Anna, jak i pan Jerzy startują także w konkursie zorganizowanym przez Teatr Telewizji Polskiej. Naprawdę parę minut fragmentów nie przedstawimy, wiadomo, spektakli, ale bardzo proszę. Była mowa o romantyzmie. Aniu, pozwól, że pan Jerzy, a ciebie poprosimy o wielki finał. Jerzy Machowski, specjalista, jako się rzekło, w pewnym sensie, do pewnego momentu w dziedzinie romantyzmu. Tak, i ten rok romantyzmu miałem zaszczyt wieńczyć, czy też zamykać, bo Konrad Wallenrod, którego wyreżyserowałem w Teatrze Telewizji, był ostatnią premierą 22 roku w Teatrze Telewizji. Pierwsza w historii tej sceny telewizyjnej adaptacja powieści poetyckiej Adama Mickiewicza. Walenrod nigdy dotychczas nie był w telewizji robiony. Było kilka słuchowisk, były adaptacje teatralne, wszystkie bardzo dawno, a więc było to pierwsze od dawna w ogóle podejście do Walenroda. I tu nawiązując do tego, co powiedziała Ola, tak też miałem sporo takich komunikatów, że w różnych szkołach, w różnych liceach w Polsce polonistki zadały. Ciekawe, czy do domu, same. Żeby uczniowie w poniedziałek 12 grudnia o 21 zasiedli i obejrzeli tę premierę w Teatrze Telewizji. Bardzo dziękujemy za ten spektakl. Dosyć szczególny momentami. Można się zastanawiać, dlaczego taka scenografia, a nie inna, ale nie mogę uprzedzać faktów w tym przypadku, ponieważ, proszę Państwa, jest VOD. Kto nie widział, ten natychmiast może pobiec do swojego ekraniku komputera i odpalić. Tak, VOD. Do tego zachęcam i zapraszam. Tak jest. A muszę zdradzić, że ze spektaklem, o którym zaraz będzie mowa, mój spektakl coś łączy. Mianowicie osoba kompozytora, Ignacego Zalewskiego. O, który jest zarazem jurorem w jury radiowym, czyli jury oceniającym słuchowiska. Bardzo proszę, spektakl Apollo z Belak, który był zrealizowany w związku z 70-leciem istnienia Teatru Telewizji. Otrzymałam tę propozycję właśnie tego tytułu ze względu na to, że Apollo z Belak zrealizowany był jako pierwszy zachowany spektakl Teatru Telewizji. Jako zdokumentowany, w związku z tym stąd wynikła propozycja, aby to był właśnie ten tytuł, który mogą Państwo również obejrzeć na wskazanym portalu i po prostu przenieść się do czasu, którym po raz pierwszy zarejestrowano i zachowano spektakl Teatru Telewizji. Miałam wyzwanie nie lada, ponieważ w pierwszej realizacji występowali wspaniali aktorzy, Kalina Jędrusik i oczywiście Adam Hanuszkiewicz w głównych rolach. Świadomy swojej wielkiej urody. Więc to zderzenie zupełnie innego myśli odczytania i mojej wrażliwości jako kobiety, ponieważ Adam Hanuszkiewicz reżyserował wówczas również ten spektakl. I myślę, że te różnice będą i mają Państwo możliwość obejrzeć, ponieważ właśnie moja realizacja również jest na VOD. I myślę, że różni się jednak znacznie podejściem, odczytaniem samego tekstu i w związku z tym, no właśnie, przesłaniem. To jest coś zupełnie innego, to jest zupełnie inna opowieść z mojej kobiecej perspektywy. Otóż to, proszę Państwa, czy zmienił się kanon męskiej urody, że tak zakończę? Bardzo dziękujemy. 19 słuchowisk ocenia jury w składzie. Wiktoria Gorodecka, ja, profesorowie Jacek Kopciński i Marek Kochan, Andrzej Mastalerz, wiadomo, oraz wspomniany Ignacy Zalewski. Jutro, czwarty, ostatni dzień przesłuchań i wieczorem gala nagród oraz scenki różne ujawnię z Fredry. Może być zabawnie i intrygująco. A potem pracujemy dalej nad repertuarem, który zaprezentujemy, proszę Państwa, za rok. Jestem optymistką na 23. festiwalu Dwa Teatry. Mistrzowie i uczniowie, uczniowie i mistrzowie na scenie teatralnej Trójki, bardzo dziękujemy. Wystąpili Anna Wieczór jako pani profesor. Dobranoc. Oraz uczennica jej ze szkoły Wajdy, już teraz w skrócie, Aleksandra Głogowska. Dobranoc. Pan Jerzy Machowski po innej szkole, ale już ją wymienialiśmy wielokrotnie. Dziękuję bardzo, dobranoc. I który sam ćwiczy. Oraz pan Michał Zduńk, z którym mogliśmy byli tylko połączyć się. Festiwal Dwa Teatry. Zamość 2023. Postscriptum. Przypominamy, że mistrz, profesor Tomasz Mann reprezentuje scenę teatralną Trójki. Dzisiaj odtworzono w konkursie dwa jego słuchowiska pod wspólnym wszak tytułem Adam Mickiewicz w Pałacu w Śmielowie. Czekamy na decyzję jury i zachowujemy absolutny spokój. Trzeba go ratować, zaprzęgnijcie konie! Jechać trzeba ratować Mickiewicza! Żono, wykaż się odrobiną rozsądku. Burza szaleje za oknem. Rozsądek! Rozsądek! Można zwariować od tego rozsądku.